pagbabalik hanggang ngayon'y wala. Sino na ba ang bago mo? Mas malambing ba siya? Mahal ba pa ako? Hindi ko napansin paglipas ng araw ang nasa isip ko na lamang laging ikaw. Paalam na nasaan man ngayon may iba mang mahal pag ako'y di nagtagal. Paalam each other.